Zo, nou, hallo. Lieve luisteraar, ja. We zijn er. We zijn op het Spui, want het is 24 februari. Tweejarig herdenking van het begin van vreselijke... Hallo. Hoi. Hey, we zijn live op Radio Paddepoel. Hartstikke leuk. Je hebt een abonnement. Ik schijn een abonnement te hebben. Ik vind het altijd leuk, hoor. Ik ben van de week bij jullie op bezoek geweest. Dat was een waar genoegen. Ja, ik had er eigenlijk nog bij willen zijn, maar dat is Nee, dat was wel gezellig in de studio. Op een gegeven moment ging de deur open van een mij onbekende man met een helm op zijn hoofd. Het regende enorm buiten. En die zei, heb je het gehoord? Rutte wordt rijksmaakschalk. En toen deed hij de deur weer dicht. Ja, misschien was het een bekende van Bart of zo. Voor mij was het een totaal absurd toneelstuk. Heb je die anekdote gehoord van Timmermans bij de banninglezing? Nee. Die was ook hilarisch. Die had die gehoord van, ik weet even niet meer wie. Maar er gingen twee politici naar Bonn of Berlijn in de jaren 50 of 60 om te gaan spreken met de SPD. Ja. PvdA. Ja, ja. En toen gingen ze bij Aken, bij een Raststatte, even wat koffie drinken. En die ene zegt, nou, zet jij de auto weg, bestel ik vast koffie. Dus die ander zet die auto weg. Ik weet even de namen niet meer. En ik ga weer. De Front Souvenir. En wat gebeurt er? Diegene die koffie bestelt, komt weer naar buiten. Ja, de auto in. We gaan gelijk terug naar Nederland. Want je hebt hier een café buffet nodig. Rijden ze terug. Oh, sorry. Bleek, had iets verkeerd verstaan. Café buffet. Wat? Buffet, dat is een lopende... Café buffet. Hij had een café buffet verstaan. Dus hij ging ze voor jou lul weer terug. Ja. Dat was een hele goede anekdote. De banning. Nou, sorry. Je moet even... Hallo. Hi. Wie bent u eigenlijk? Ik ben Gabriel Smollewiet. Oh. Ja. Ga je wat... Met die muts en die bril is de spreekstalmeester. Die moet je even voor de Front Souvenirs... Die muts en die bril. Welke muts, welke bril? Oh, daar. Die met die zwarte jas. Na mij. Met die zwarte jas. Oh, met die zwarte jas. Oh, ja, hij komt al hierheen, dus dat komt helemaal goed. Guido. Ja. Hoi. Dan ben ik. Harry, hallo. Gabriel Smollewiet. Goeiedag. Hoi. Hij heeft fantastische Front Souvenirs. Ja. Ja, ik doe gewoon met mijn Front Souvenir van deze maand. Hè? Precies. Ja. Okay. Kort maar krachtig. Dus het duurt maar 3 minuten. Misschien 4. Nou, dan kom je naar mij. En daarna nog een strijdlied en dat duurt 1 minuut. Goed zo. Zo. Okay, perfect. Dus, met uitloop hoop en ik. Ik had al een meezingen programma. Ja. We hebben spreeksters uit. We hebben twee spreeksters uit zowel Oekraïne als Rusland. Oké, okay, oh. En die spreken nogal lang, dan moet je ook met vertaling en zo. Dus, ja. Die gaan het eerst. Het programma is sowieso al heel erg vol. Ja. Maar we gaan kijken. Want jij bent... Wat heb je precies? Poëzie, dat is heel belangrijk. Poëzie. Ja, nee, we hebben ook Justus van Oel met twee gedichten. Nou, het is geen poëzie, het is een column eigenlijk. Maar hij heel kort is een korte. Zo. Ja, dat zeggen ze allemaal. Moet ik ook uit, zal je laten zien. Het bewijs komt boven tafel. Ja hoor, onze steen komt boven bij Radio Paddepoel. Heb jij een pen bij? Ja. Heb je wel een steen? Met je daar? Met een liedje of een liedje? Nee, veel te groot nog. Ja, weet ik wel. Ik heb nu al een pik. Ja, die andere mensen zijn al een half uur. Hoe heet je nou? Gabriel. Harry. Oké. Okay. Jij heet? Gimbal. Oh. Hoe heet jij? Ik heet Hans. Oké. Okay. Van Radio Paddepoel. Dat is wel goed te onthouden, ja. Ja. En nou, we zijn live op de radio, dus... We zijn live op de radio. Ja, wordt meteen uitgezonden. Ik heb niet zoveel te vertellen. Kan je het vinden, dat is lief. Vinden. Ja. Tenminste, is dat een... wat is dit? Een consumptie? Twee bonnen of zo? Wat is het eigenlijk? Ja, dat is goed voor twee uitzendingen. Mag je twee uitzendingen luisteren? Ja, okay. het ziet eruit als een consumptiebon. Oh, dat is ook wel een goeie, ja. Maar hoe komt het zo dat jij een column... Dat ik hem ken? Ik schrijf in zijn krantje. Zijn krantje? Nou ja, staatskrant. Dat is niet... dat is staatsbezit, hè. Dat is niet van Kimball. Belangrijk. Nou, een van de weinige linkse bolwerkjes nog. Hè, in de stad eigenlijk, ja. Oh, we hebben vuur. Oh, wat fijn. Pas maar op dat je niet in brand gaat, hè. Nee, man, dat is lekker. Vuur of wat? Lekker. Ja, je moet aan die kant staan, want daar is de wind is die kant. Ja, precies. Ja, maar dat gaat rondjes draaien op een gegeven moment. Dat is altijd zo bij zo'n kampvuur. De wind, je bedoelt dat de wind draait? De rook die draait. Ja, niet per se de wind, maar de rook die... Op een gegeven moment langs iedereen. Ja, die maakt een rondje. En ik ben nog wel padvinder geweest. Vroeger. Padvinder, zo. Ja, dat heette toen nog lange zo. Lange tijd geleden. Ja. Oh, ja. Zo, hij is er ook een paraplu? Ja, hier. Want het gaat zo los, hè? Ja. Oh, ja, we staan op de seinke. Is dat zo, ja? We hadden beter onder die luifel kunnen staan bij Atheneum. Ja, nee, maar het is altijd hier, joh. Het is nu ook drukker dan normaal, dus het is wel goed, hoor. Maar, dus jij gaat ook wat doen, Kimball? Denk ik. Wat doen? Ja, ga iets doen. Wat ga je doen? Iets doen. Ja, iets. Ja. Nou. Ik ga woorden uitspreken. Kijk, goed op zo. Het spui. Ja. Het rare is dat in de afgelopen 7, 8 jaar mijn stem alleen maar geklonken heeft op het spui. Heb je geen... Oh, ja? Of daar? Oh. Moet ik... Dankjewel! Onno van Siegem met zijn geweldige saxofoon. We gaan hem straks nog vaker horen. Welkom vandaag op deze treurige aanleiding. 2 jaar oorlog in Oekraïne. En we krijgen nogal wel eens commentaar op wat we hier doen. Ik was... Is dat een beetje bij? Staat hij te hard, denk je? Ja. Staat hij te hard? Ja. Ja. Ah, deze. Ik ga wel even kijken. Ja, hier ben ik weer. Is dit zo goed te horen? Ja. Ik was... mijn naam is Harry Lindeloof. Wij zijn van Stop de Oorlog Amsterdam. Wij doen dit al 2 jaar nu. En ik wilde vertellen, we krijgen nog wel eens commentaar op wat we doen. Ik was van de zomer fietsen met een goede oude vriend van me in Duitsland. En we spraken nogal veel over de oorlog. En op een van de laatste dagen kregen we bijna ruzie. Want hij zei tegen mij iets van... Ik ken verder helemaal niemand die zo pro-Putin is als jij. Ik word er nu weer boos van als ik eraan denk. Dat is dan een goede vriend van je. En je hebt geprobeerd uit te leggen waarom je hier staat. En wij staan hier nu niet al 2 jaar omdat wij pro-Putin zijn, beste mensen. Integendeel, wij zijn ontstaan uit verontwaardiging en boosheid en woede over de illegale inval van Rusland in Oekraïne. Daarvoor zijn we bij elkaar gekomen en daarvoor hebben we besloten om dit op regelmatige basis te gaan doen. Net zoals we ons enorm boos hebben gemaakt en regelmatig nog boos maken over de illegale overval van de Verenigde Staten en anderen op Irak. Poetin en zijn cynische, onderdrukkende en fascistische dictatuur is het toppunt van alles waar wij tegen zijn. Maar waarom we hier staan is omdat wij tegen oorlog zijn. Tegen oorlog. Ik las laatst in een boek over de Duitse staatsman Bismarck. En die, dat wist ik niet, die ging aan het einde van zijn carrière, lag hij echt wakker van. of hij in zijn werk als staatsman wel genoeg had gedaan om oorlog te voorkomen. En of als oorlog onvermijdelijk was om te zorgen dat hij zo lang mogelijk werd uitgesteld. Dat is wat wij van onze staatsmannen en staatsvrouwen verwachten. Dat ze alles doen om te voorkomen dat de oorlog uitbreekt. En als er een oorlog is, dat ze alles eraan doen om te zorgen dat die weer stopt. Want elke oorlog eindigt aan de onderhandelingstafel. Laat het dan nu zijn en niet pas over 2 jaar. En daarom staan we hier en daarom zijn we ook al 2 jaar boos. Omdat wij zien hoe militairen, politici en wapenhandelaren vuile spelletjes spelen om het bloed vergeten te rekken, om hun eigen belangetjes te dienen. En het zijn de gewone mensen, de gewone Russen, de gewone Oekraïners, die moeten sterven in de loopgraven. Het is 2 jaar oorlog en in de glimmende kantoren van de macht beginnen ze zich zorgen te maken. De Oekraïners zijn oorlogsmoe en ook in Rusland vragen moeders en echtgenoten wanneer hun mannen weer naar huis komen. Deze week verscheen een nieuw onderzoek naar de mening van de Europeanen over de oorlog. En ik vond de uitkomst wel interessant. Want wat blijkt? Een steeds grotere groep gelooft er niet meer in. Ondanks alle propaganda en ondanks alle uniformen die we steeds op televisie zien, is de grootste groep Europeanen, 37%, die verwacht dat Oekraïne en Rusland hoe dan ook deze oorlog zullen beëindigen met een compromis. En dat er geen overwinning zal komen. De groep die denkt dat er een militaire overwinning komt, is een stuk kleiner. En daarvan is de grootste groep degene die verwachten dat Rusland zal winnen. Ook in Nederland is de grootste bevolkingsgroep, als je ze uitsplitst, de 38% van onze landgenoten die zegt, dit wordt uiteindelijk een compromis. Ik zou zeggen, regering, luister naar je volk en zorg dat er weer gepraat wordt. Bevorder een staakt het vuren. Stop de oorlog. Diplomatie nu. En nu zoek ik David. Denken, gedenken, herdenken, overdenken, doordenken, indenken, nadenken, terugdenken, vooruitdenken, voortdenken, toedenken, meedenken, wegdenken, vrijdenken, vrede denken. In stilte denk ik elke maandagmiddag om 6 uur met een aantal andere mensen. In stilte denken wij vrede. Elke maandag om 6 uur op het Museumplein en elke week doen we dat 1 minuut langer. Aanstaande maandag doen wij dat 44 minuten. Iedereen die hier nu staat en iedereen die waar dan ook leeft, is van harte welkom om erbij en erbij stil te staan. Al is het maar voor 1, 2 of 3 minuten. Stilte van Simon Vinkhoog. Nooit mogen we vergeten wat oorlog betekent in het leven van iedereen. Elke oorlogsdode, en er waren en zijn er miljoenen, is er 1 te veel. Zoveel mensenkinderen onschuldig getroffen. Zoveel mensen ook die voor vrijheid vochten. Zijn 2 minuten stilte voldoende? Genoeg? Dringt het besef dat oorlog een ziekte is als armoede en ondervoeding in 2 minuten tot ons door? Mogen het altijd

die, net als vele andere militaire deskundigen, niet uit de media zijn weg te slaan. Het westerse beleid lijkt vooral gebaseerd op de hoop dat Rusland eerder in elkaar zal storten dan Oekraïne, wat gezien de enorme omvang van Rusland niet heel waarschijnlijk is. Ondertussen doet Nederland geen enkele poging om door middel van een effectief diplomatieke actie de voortdurende geweldsescalatie in Oekraïne te doorbreken. Intussen is de oorlog in Oekraïne, ondanks de massale westerse steun, vrijwel geheel vastgelopen. Het front beweegt niet of nauwelijks, de verwoestingen zijn enorm, het verlies aan mensenlevens tart elke beschrijving. Oekraïne is een totaal ontredderd land, de bevolking is getraumatiseerd. Alleen daarom al moet de oorlog onmiddellijk stoppen. De westerse landen hebben daarbij de sleutel in handen. Met de westerse wapenleveranties zijn wij mede verantwoordelijk geworden. Deze oorlog moet onmiddellijk stoppen. Een staakt het vuren en diplomatie zijn de eerste stappen. Wij vinden dat daar niet langer mee gewacht kan worden. Verdere militaire escalatie brengt een derde wereldoorlog dichterbij. Regeringen hebben de plicht om hun bevolking tegen oorlog te beschermen. Dat doe je niet door verder te bewapenen, maar door je politiek en diplomatiek maximaal in te spannen voor de-escalatie en vrede. Alleen daarmee voorkom je een mogelijke totale verwoesting van alles wat ons lief is. Oorlogen win je niet door oorlog te voeren. Oorlogen win je door aan vrede te werken. Dankjewel. Willem de Haan, helemaal uit Groningen gekomen, geloof ik, toch, Willem? Zeker, zeker. Ja, heel goed, dankjewel. Dan nu, dichter die er van het eerste uur bij is geweest bij onze actie, ook toen we over het Museumplein stonden, bij het Russisch Handelsconsulaat, Justus van Oel. Nou, Harry zegt het precies goed. 2 jaar geleden, ik weet nog waar ik was toen ik hoorde gebeuren wat ik al verwachtte, dat ik 2 jaar later op een andere plek zou staan. Dank jullie wel dat ongetwijfeld best wel veel van jullie dit al een hele tijd volhouden. Eerst op Museumplein en op het Spui. En ik wou het allereerste gedicht nog eens herhalen wat ik voorlas op Museumplein. Dus denk je even in, wij zijn dus niet hier. Wij zijn op het Museumplein en de oorlog is net begonnen. Dit plein staat vol mensen die er niet zijn. Nergens wappies, geen gelijkheidsstrijders. Dit gras droeg de voeten van het legioen van MeToo. Ergens op het plein echoot dat wonen een recht is. En we hadden groot gelijk. Allemaal, altijd. Want vrijheid is te mogen zeggen wat een ander niet wil horen. Aangedaan, tekort gedaan, verongelijkt lieten we ons horen. Hier en bereikte wellicht ongemerkt dat steeds opnieuw de vrijheid werd geboren. Door niemand speciaal gevierd. Hoezo? Mensen hebben rechten. Het gras wordt vanzelf wel weer groen. De vuilnismannen ruimen op. Zie je volgende week, dan doen we het klimaat. Oh nee, Internationale Vrouwendag. Nou ja, wat was het nou? Check even de app. De plek is het Museumplein. Ik denk wel eens, wij in het Westen weten niks. Verwende nesten. Zouden wij, zoals sommigen in Moskou, stoutmoedig de straat op gaan voor vrijheid die niet bestaat? Kijk, een museumplein vol mensen die er niet zijn. Dat durven zien en dan denken aan Rusland en de Oekraïne. 2 jaar geleden was dit. Dank u wel. Dankjewel, Justus. We zullen hem straks nog een keer horen. Maar nu hebben we 2 gasten uit Oekraïne. Ja. Valentina uit Donbass. En Ilmira uit Sint-Petersburg. allebei anti-oorlog en ze gaan nu samen hun verhaal vertellen. You will do it together? Or, yes. Goedenavond. Goedenavond, onze beste mensen. Ik ben Valentina. Ik woon Oekraïne. Ik woon Donbass. Сегодня 24 февраля, ровно два года назад, как началась полномасштабная война на территории всей Украины. К сожалению, для жителей Донбасса, моей земли донбасской, на сегодняшний день война продолжается ровно 10 лет. Мы говорим слово «война», и дай Бог ее никому не видеть и не слышать, потому что от произнесенного слова трудно себе представить, что это такое. А вот чтобы никто никогда не представлял, что такое война, мы с удовольствием приходим на встречу со всеми людьми, которые хотят отстоять мир. Война не нужна никому. Когда бомбили Донбасс, когда гибли люди, когда были разрушены жилые дома, школы, магазины и больницы, жители других провинций Украины переживали за нас. Но они не могли представить, что война придет и на их территорию. Сегодня под обстрелами находятся почти все города Украины. Но я хочу рассказать вам о том, как живет восток Украины. Восток Украины в основном русскоговорящий. Люди говорят на русском языке, и, казалось бы, для России они должны быть ближе всех из жителей Украины. Но, к сожалению, именно они больше всех претерпевают от военного насилия, от уничтожения всего, что их окружало в мирной жизни. Я хочу вам рассказать о Харькове. Харьков тоже находится на востоке Украины. Это второй по размеру город Украины после Киева. Вот огромный мегаполис Киев, а за ним идет Харьков. В Харькове есть огромный жилой массив. Там нет промышленности, там нет различных предприятий и научных центров. Там живут только люди. И этот массив называется Салтовка. Часть Салтовки, северная, сейчас осталась в руинах. Нет места, где могли бы проживать люди. От домов остались тени. Самое страшное, что пришлось пережить людям в Харькове 6 февраля этого 2024 года. Беспилотники обстреляли нефтебазу, загорелось топливо, оно смешалось со снегом, и эта огненная лавина покатилась на жилые дома одноэтажного размера. Люди были заблокированы в огненном окружении, они не могли выбраться со своего дома. Погибло в этом огне, живьем сгорело 7 человек, из них полностью семья. Семья, где маме было 35 лет, отцу 37 и деткам 10, 7 лет и 10 месяцев мальчику. Мама думала, что она их спасет тем, что спрячется в ванной комнате. Но огонь – это беспощадная сила. Он нашел их везде. Семья сгорела заживо. Кому были нужны эти смерти? Кому вообще нужны смерти в этой войне? Безразлично к этому относиться невозможно. На фронтах гибнут молодые люди. В информации, в новостей идет сообщение о том, на сколько метров или километров продвинулась украинская или российская армия. Наша мечта, чтобы они остановились, они не продвигались, чтобы они не стреляли в друг друга, потому что каждое живое существо, тем более человек, он послан на эту землю жить, созидать, процветать самим Господом Богом. И я взываю к Всевышней силе, и я взываю к вам. Я взываю ко всем людям земли остановить эту войну. I didn't want to break Valentina, but I will try to translate shortly what she said. The second today is 2 years how this terrible war beginning, and she feel a lot of pain about it because it's the all these difficult scenes came to her own land, because she's from Donbas, she's from Lugansk, and their war is almost 10 years now. And in the beginning, no one wanted to think about it, and now we here because it's 2 years, but actually it's 10 years. And what she tried to explain, it's before this Putin war started, all Ukraine was worried about Donbas, but they didn't know what is war exactly. And now they know there is no place anymore in Ukraine where Putin's bomb never came there. And that's why all Ukraine in the fire now. And she told about a big city in Ukraine is Kharkov. And now there is no more Kharkov. Many people is dead, many people refuse. And yeah, they lost their house. And a last big tragedy in this city happened in the beginning. This month, 6th, there was one family, and they dead. Everyone was dead because of Putin's bomb, and the small. There was 3 children, and last one was only 10 months, and this is big tragedy. Yeah. I don't know how to talk about it even, because I don't want to imagine in my life what all these people get in their life. And the last things what Valentina said, she prayed to God to stop this war, and she asked you to pray to God to stop this war, and she called you to help to Ukraine to stop, to break Putin's plans, and to stop this war. Now I'm going to talk about situation, about my vision about this situation. How you know, I'm Elmira, I'm from St. Petersburg, Russia. And today in second anniversary of this terrible war, we are again here, and in the beginning I didn't believe it's going to happen. I thought maybe this war will be really short, because no, it's unbelievable. But during this period happened another war between Gaza and Palestine, and we need to talk about it also, because it's terrible. And I believe the Palestinian people cannot be killed by Israel army just because terrorist attack from Hamas. No one can be, because now it seems like genocide. That is my vision. And if we talk about the war between Russia and Ukraine, Now we can say thousands of people have already died during this military conflict. Thousands of people, and all these people, when we said that this is just number, but all these people is son for someone, husband for someone, child for someone. But I don't want to ask you to try on this tragedy, because today is cold Saturday evening and all of you are here, and this is means you are care about it, and yeah, I appreciate it. We still don't know the reason why Putin started. I need to say, who wanted by the criminal, by the International Criminal Court, started this war. We don't know the reason, because in Russian television, he every day changed his mind, and we exactly don't know why. But it's important to note that everything that he say, he tried to fight in Ukraine. All these terrible things is present in Russia and much more even than if it's in Ukraine, I don't know. No one in the world today can, everyone in this world, they know now Russia is fascist state. Because people there, they discriminated just for nothing, for what they think, how they look. This is like new level of fascism. More than 10,000 people in Russia have been repressed over the past few years. People write denunciations against each other. Now in Russia, no one can feel safe. Even me, who a few years I'm living in Netherlands, my account in one of Russian social network is blocked by government. Today we can say people's fear of being treated by Russian government is greater than ever. And it's this fear make people to keep silence, to go into internal immigration, to not fight in existing regime, and to even to support this regime. This fear make people do all these things. From this point, today Russia seems even more worse than North Korea. Everything is forbidden in my country. You cannot even, you cannot openly express your opinion, but in few days, last few days show us even they cannot anymore to express their feelings and emotion. Why I say that? Because everyone knows it's February 16, Alexei Navalny is great opposition in Russia. He was murdered by Putin, and now people, they just he just arrest people on the street just because they want to bring flower for some places in the city. Yeah, many people now in prison. The repression is very high now. Just few names, like Valentina Zotova. She is 19 years old, young girl, and she tried to make fire in administration because they collect their the donation helps for Russian army. She didn't want the Russian army get some help, and she tried to make fire. And now she got 6 years in prison, and she has very bad situation there. The next one is Olga Smirnova. She got 6 years just for a small post in social network. They give prison for people who, for the bishop, who was who talk about Russian Orthodox Church, and he was against the war. And also, I think this name many of you knows is Alexandra Skochelenko. She got 7 years in prison because she is artist and she fight for the anti-war, against the war. And also there was one girl, Victoria Petrova. She is not in the prison, but she get treatment to psychologist clinic. and they try to treat her against to be anti against the war position. Yeah, and of course I should tell about and there is many people who many names, and there is no reason between now there is no reason between is man or woman, young or old, or healthy or unhealthy. Just all of them, they got prison for many years just for nothing, just for trying to be good, to do like to be human. And today is 9 days since the murder of Alexei Navalny in Russian prison. I should tell, he was number one opposition. He was example for many people in Russia. He lived as a hero, and he goes as a legend. And I want to ask you to keep his memory with 1 minute silence. And today we exactly don't know what happened with him in prison in his last few hours, but we know what is exactly clear is Putin, who is responsible for his death. Putin, many years he just killed him in front of this all the world, and he was sure, well, nothing will happen with him for this. But today, even this is not enough for Putin. He killed him, but it's not enough for him. Now he doesn't want to give back his Alexei's body for his mother, and he doesn't have any opportunity to bury him. And that's why, yeah, in this moment, I want to say it's too hard to talk about it because it's unbelievable. Just peaceful Ukraine, freedom for Russia. This is what I wanted to tell. Thank you. Yulmira and Valentina, thank you so very much that you came to tell your story. And maybe you should tell us if we can do something to help all these people in prison, send them letters. Maybe we should talk about that. There are many people here who, I suppose, will want to contribute. Thank you. Dan gaan we weer naar het Nederlands met nog een keer Justus van Oel. Het pijnlijke is dat wij het niet begrijpen uiteindelijk. Alexei Navalny, oppositieleider, Poetins vijand, dood. De hoop sterft als laatste. Hij was mijn laatste hoop. Ik verklaar Navalny heilig. Hoewel hij patriot was, Rus. En ik wil zijn kijk op Oekraïne niet verzwijgen. Broedervolken horen in één rijk. Vindt ook Poetin. Navalny, consequent en onverstoorbaar overmoedig zijn principes trouw. Niet te benauwd om vrienden in het Westen te kwetsen wat betreft de Oekraïne. Ja, Navalny was tegen de invasie. Maar anders. Poetins speciale operatie was idioot en overbodig. Want in de toekomst komt alles goed. Sowieso. Moedertje Rusland gaat haar kinderen hervinden. De geschiedenis zal winnen. Had Navalny een punt? Moeten wij hem dat gunnen? Of niet? Maar hoezo? Navalny, held die Poetins grenzen niet erkende, maar wel alle Russen in Rusland wenste. Vaarwel. En je krijgt vast gelijk met Luhansk en Donetsk.

om Russische troepen te verdrijven uit Oekraïne is nu onwaarschijnlijk. En een tweede mogelijkheid waar al vanaf het begin van de oorlog op wordt gespeculeerd, is het instorten van de Russische economie en Russische staat. Dat is ondanks zware sancties, en die worden na de dood van Navalny nog verzwaard, nog niet gebeurd, die instorting. En het is ook niet waarschijnlijk dat dat gaat gebeuren op afzienbare termijn. Ondanks het feit dat alle sterren verkeerd staan, moeten de partijen tot onderhandelingen gedwongen worden. En de reden is simpel. Het voorkomen van meer doden, meer schade, meer slachtoffers en meer landen die betrokken raken. En daartoe zijn wij misschien niet in staat. Dat moet uit de grootmachten en hun achterbannen komen. De oorlog houdt aan. Dat is erg genoeg. De oorlogkoorts in Nederland houdt ook aan, zoals we de laatste weken in de media werken. Dat wordt waarschijnlijk erger. Wie heeft een pilletje dat werkt? Tot de volgende maand. Dank jullie wel. Dank je wel, Guido. Dank jullie wel allemaal. De tekst van Guido en een aantal andere teksten, ook die van Elmira en Valentina, voor zover ik die ga krijgen, zet ik allemaal op stopdeoorlogamsterdam.nl. Kijk daarop. En neem volgende keer 24 maart staan we hier weer. Ik weet niet welke dag van de week het is. Ik hoop dat we dan een wat? Zondag. Een zondag is dat. Ik hoop dat we dan met nog meer mensen zijn. We waren vandaag met behoorlijk veel. Ik heb ze niet geteld. We gaan nu samen zingen. David neemt daarvan de leiding op zich. Ja. En de soep is daar. Dus let een beetje op. Je krijgt zometeen een kommetje soep. Dank jullie wel allemaal en tot volgende maand. Laten we iets dichter bij het vuur gaan staan om samen te zingen. We zingen Dona Nobis Pacem. Dat betekent geef ons vrede. Die kant. Deze kant begint. Dan vallen jullie, vallen jullie, ik val met jullie weer mee in. Soep. Nou, we moeten even praten. Nou, dat ging wel lekker zeg. Dat ging mooi hè? Ja, ja. Echt heel mooi. Ja. Ja. Het was wel de beste die ik heb meegemaakt tot nu toe. Ja. Ik denk dat Harry moet me maar inhuren, denk ik. Ik heb de indruk dat Harry dat al doet. Oh, ja. Ja, maar meestal doet Ingeborg het. Ja, oh, ja, maar dat is sidekick. Hij is sidekick. Twee buren, dus ik kan daarover mee. Twee buren. Oh, ik moet waarschuwen. We zijn live op Radio Pattenpoel. Sorry. Wat zeg je? We zijn live op Radio Pattenpoel. Oh, live! Wow. Ja, en het is allemaal uitgezonden. Dus we hebben het mooi op. Het geheel, het hele ding heb je. Ja, oh, ja, zeker. Ja. Mooi, mooi, mooi. Ja. Jij bent hier ook vaker, toch? Of niet? Nou ja, ik kom toevallig bijna altijd niet. Het was mijn tweede keer pas op de 24e. Oh. Maar wat ik zei, ik ben nog steeds op Museumplein. Ah, oké. Ik ben elke maandag op het Museumplein. Elke maandag is dat? Ja. Om 6 uur? Om 6 uur. En zit er nou 44 minuten zitten. En dat doen we ook Dona Nobis, hè, na afloop. Oh, kijk. Ik begin altijd met dat gedicht van Vinkoog. En dan, hebben we stilte. Ja. En aan het eind van de stilte zet ik Dona Nobis in. En dat zingen we dan. Ook kanon. Hè? Ook een kanon. Ja. Ja, dan doen we het in drieën. In drieën. Oh, wauw. Oh, dat is nog wel weer. Ja. Ja. En dat houden we vol. We houden gewoon vol. Ja. Het zal nog wel een tijdje duren. Ik ben benieuwd wanneer we er een hele nacht staan. Ja, ze hebben het al over contracten voor 10 jaar. Dus, We gaan het zien. We gaan het zien. Ja, want wat is het per jaar dan? Hoeveel minuten? Nou, reken maar uit. 52 weken per jaar. Dus dan heb je 52 minuten. Ja. Een jaar komen er 52 minuten. Op een gegeven moment weet je het niet meer. En dan zit je op meer dan 24 uur. Oh nee, meer dan 7 dagen. Nou ja, dan wordt het slaapzak meenemen. Nou, laten we maar hopen van niet, hè. Maar ik ga ook soep nemen. Ik ga ook soepje nemen. Ja, goed idee. Ja. Eens even kijken naar de soep. Even een beetje bij het vuur, een beetje warm worden. Ja, is dat goede soep? Nou ja, kijk, hij is behoorlijk gevuld, hè? Oh ja, lekker dus dikke soep, zeg hij. Precies, dus daar ben ik blij mee. Een uiensoep. Ja, is het uien? Borst is bietensoep. Oh, borst. Okay. Ja, bieten, ja. Nou, ja. Dat gaat hij heerlijk. Ja. Dat is heerlijk. Ja. Ja, nou, dat klinkt goed. Klinkt goed. Er is nog genoeg. Ja. Jij bent druk aan het werk, zie ik. Ja, ik heb maar één hand, dus... Ja. Maar ik geef hem straks wel even over. Wil jij hem niet even vasthouden zo? Ja, als je klaar bent met je soep. Nee, maar als je klaar jawel. Is we elkaar af even. Ja, is goed. Ja. Dan ga je hem gewoon vast doen. Dan ga je gewoon met mensen praten. Interviews afnemen. Nou ja, je kan gewoon praten met mensen. Want wat doe jij hiermee? Dit is... Dit wordt live uitgezonden op Radio Pattenpoel nu. Oh, nu meteen live? Oké. Okay. Ja. Oké. Nou, dus als je nog een boodschap hebt voor de lieve luisteraar. Oké, okay. Ja, nou komt de volgende keer ook op de spui. Ja, het is niet moeilijk te onthouden, het is gewoon de 24e. 24, op een zondag. Ja, en om 6 uur. Zing mee. Ja. Voor de vrede. Ja, precies. Okay. En misschien is er wel weer soep. Zo is dat. Ja. Nee, op maandagen niet. Nee, maandagen geen soep. Nee, dat is geen soep. Nee, nog niet. Maar hier op het spui, hè? Ja, maar elke maandag kan je om 6 uur... Dat klopt, ja. Kan ook nog. Ja. Nou goed, ik ga nog even verder kijken of er nog meer... Succes met de uitzending. Dankjewel. Okay. Het is wel lekker warm hier met je. Ja, heerlijk, hè? Ja. Hallo. Is het goede soep? Ja hoor. Ja? Was je net ook al bij die toespraken en zo? Nee. Nee. Oh. Interesseert me niet zoveel politiek. Oh, ja, maar het gaat niet over politiek, hè? Het gaat over oorlog. Interesseert me ook niet, ik heb er te weinig in verdiept. Er zijn er meerdere op dit moment. Ja, er zijn heel veel, ja. Overal oorlog. Ja, erg, hè? Ja, niet erg. Wel, maar ik heb er zelf me niet zoveel in verdiept, dus dan vind ik ook niet nodig om daarin te mengen. Alles heeft voor- en nadelen. Ja, nou. Aan alle kanten slechte. Oorlog heeft alleen maar nadelen. Aan alle kanten slechte. Maar het is ook niet zo ver weg meer, hè? Twee landen nog. Ja. Zitten er tussen. Ja. Mensen maken alleen maar ruzie. Ja, dat is wel vervelend, ja. Maar ja, het is wel een lekker soepje, toch? Ja. Ja. Heb jij geen soep? Nee, ik heb niet zo'n honger. Oh, oké. Okay. Het is wel lekker warm. Ja, maar ik heb het hier ook warm. Dus dat is... Ja. Nou, leuk. En wat hebben jullie gedaan vandaag dan eigenlijk? Met vrienden in de stad en we hebben net een film gekeken. Oh. Welke film? Bob Marley. Bob Marley. Oh, dat wist ik nog niet. Ja. Is een soort documentaire of zo? Of nee, een gewoon een film over het leven. Okay. Gewoon een soort van biografie of zo. Okay. Had hij nou ook al die studio's in de fik gestoken of was dat die andere? Nee. Geen idee. Dat was er zo een, toch? Die had... dat was Lee Perry, denk ik. Geen idee, ik heb daar niks van. Ze zijn niet zo verdiept in zijn achtergrond. De muziek gewoon leuk. Dus, ja. Dus, waarvoor werd dit gefilmd? Huh? Waarvoor werd dit gefilmd? Nou, dit wordt niet gefilmd, het is gewoon geluid. Het is live op de radio. Oh, oké. Ah, ik sta verkeerd hier. Ik word weggejaagd door de... Ja, maar oorlog staat alleen maar verliezer. Ja, zo is het. Nooit winnaar. Alleen maar verliezers, ja. De eerste verliezer is de waarheid altijd, hè? Ja. Daarom kies ik ervoor om neutraal te staan in al die oorlogdingen, want ik heb de waarheid niet in pacht, dus... Nee, dat doet niemand. Daarom. Een kant kiezen is... Zijn eigen hart en zijn eigen waarheid. Zolang je er niks vanaf weet, moet je er ook niet mee bemoeien. Oké, nou, ik ga weer even verder op kijken. Dankjewel, jongens. Zo, er waren wat passanten. Nou, even assistentie zoeken. Nou, lieve luisteraar, misschien gaan we er wel gewoon een eind aan maken. Dat is nog veel beter misschien. Nou, ik neem jij op. Hè? Voor wie neem jij op? Voor onze lieve luisteraar. Ja. En wie moeten we daarbij voorstellen? Nou, dat mag je helemaal zelf weten. Maar je doet het van jezelf eigenlijk? Nee. Dit wordt uitgezonden, toch? Ja. Het wordt nu live uitgezonden. Ja. Maar waarom, van welke omroep, welke gedeelte? Radio Patapoe. Patapoe, bestaat hier nog? Ja. Geweldig. Ja, we zijn pas 45 jaar of zo, hoor. Dus, Het was vroeger een krakersomroep, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Ja, kijk. Stop ik in je mouw. Kan je hem uit je mouw toveren later? Heb je nou al snoep gekregen, jongen? Ja. Nou, nee, oh ja, dat wou ik zeggen. Ja, nee, want ik ga er gewoon mee stoppen. Je gaat er mee stoppen? Ja. Ja. Wil je nog een eindtune zingen? Zullen we nog een eindtune zingen voor de luisteraars? Ja, lieve luisteraar, er komt nu een eindtune. Ja. Oh, kunnen wij dat met z'n tweeën? Ja, goed. Dona, do, mis, pasjen, pasjen. Dona, do, mis. Pasjen, dona, nobis, pasjen, dona, nobis, pasjen. Nou, dat hebben we goed gedaan, Dan. Ja, ja. Vriendelijke groet, vriendelijke groet. Dank jullie wel. Nou, dag lieve luisteraar, tot de volgende keer. In the morgue. I'm not the one who's crazy. You are. Neither God nor exorcism can help you now.